Beklerim selamın seher zamanı, seher zamanı. Ilgıd ılgıd esen yeğlenen günler. Ilgıd ılgıd esen yeğlenen günler. Engel olur ise dağlar dumanı, dağlar dumanı. Mektupla geç kalır telinen günler. Mektupla geç kalır telinen günler. Selviye benzersin dallar içinde, dallar içinde. Alem seni söyle diller içinde. Alem seni söyler diller içinde. Eğer dolaşırsan güller içinde, güller içinde. Kopar yaprağını dalınan gönder. Kopar yaprağını dalınan gönder. Aşk ateşi gülsün nerede coşarsa, ey dost coşarsa. Firgat gelir ela gözler yaşarsa. Firgat gelir ela gözler yaşarsa. Irmak kenarına yolun düşerse, yolun düşerse. Bırak buz bulanı selenen gönder. Bırak buz bulanık selenen gönder.